أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. إسراء سورتي. Mekke'de inmiş olan bu sure, ismini ilk ayetinde geçen ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem miracının Kabe'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısmını ifade için kullanılan gece yolculuğu manasındaki İsra kelimesinden alır. Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. Hicretten takriben 1-1,5 yıl önce indirildiği düşünülebilir. İsra suresi de diğer Mekki sureler gibi tevhid, nübüvvet ve ahiret inançlarına yer verdiği gibi namaz, infak emirlerinin yanında anne babaya itaat, zina yasağı ve birçok ahlaki prensiplere de yer verir. 60. ayetten itibaren birkaç ayette İsra'nın gece yolculuğunun ve miracın hikmetleri bildirilir. Daha sonra Hazreti Adem, İblis kıssası yeniden ele alınır. Kur'an'ın faziletlerine dair açıklamalar yapılır. Kafirlerin ısrar ve tahakkümle mucize istekleri cevaplandırılır. Hazreti Musa aleyhisselama buna benzer 9 mucize verildiği halde muhataplarının iman etmedikleri bildirilir. Tevhidi ilan eden ayetlerde sure sona erdirilir. Hocam, meale geçmeden önce sureler arası münasebeti her zaman dikkat çekiyorsunuz başlarda. Nahl suresinin bitişiyle İsra suresinin başlangıcı arasında nasıl münasebet düşünüyorsunuz? Evet. Sanki Nahl suresinin son ayetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Şevvab-ı Tarif'teki boykot ona maruz kalıyor. Hocamızın ifade ettiği 1,5-2 sene zannediyorum daha fazla yani. Çünkü o boykotun sona ermesi 8. sene oluyor. Dolayısıyla da o Miraç yolculuğu belki ondan biraz sonra Ebu Talib'in vefatını müteakip, Hatice validemizin vefatını müteakip Yani iki önemli dayanağı ve desteği de elinden alınıyor. Gerçi onun Cenab-ı Hakk'a teveccühü tamdır. Destekleri elinden alma suretiyle o mevzuda tamamen ona teveccüh etmesi, öyle bir konsantrasyon, onun o türlü şeylere ihtiyacı yok. Fakat zahiri esbab açısından biri içte, evde, hane-i saadetlerinde, diğeri de dışta adeta gelecek bütün tehlikeleri göğüsüyordu. Şimdi böyle bir hadisede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir imtihan geçirmişti. Evet, belki araya o türlü şeyleri sokmak Kur'an'ın maliyle alakalı saygısızlık olur araya girmek. Günümüzde bazı Müslümanların maruz kaldıkları şeyler gibi. Aynen bir Şeb-i Ebu Talip boykotu gibi bir şey. Yani bir taraftan o boykotunun sona ermesi ve hala o yaraların haşa onda öyle bir travma olmamıştır ama fakat beni Haşim'de olmuştur öyle bir travma. Fakat Ayşe, Hatice validemiz de Ebu Talib'i kaybetmesi mevzu onun için onda bizde olduğu ölçüde olmasa bile bir inkisar vesilesi olabilir. İşte tam böyle bir durumda Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri o gitti, bu gitti, şu oldu, bu oldu ama senin için ben varım demek suretiyle bir gece yolculuğunda vücudu Necmi Nuranisi'yle, vücudu Necmi Hakanisi'yle onu huzur-u kibriyasını aldı. Bir bastı zamanla ondan evvel gelenlerin ermediği devletlere erdirdi, görmediklerini gördürdü ve böylece bir yönüyle yani şu türlü şeylere maruz kaldın, şu türlü kayıpların oldu ama fakat şimdi Cenab-ı Hakk'ın etaya ve bahayası onları unutturacak kadar çok önemliydi diye böyle bir miraçla teşrif buyurdu. Tabii bu aynı zamanda bizi de alakadar eden bir yanı var yani. O güne kadar Fütuhat-ı Mekke'de ifade edildiği gibi ibadetler Mekki'ydi. Objektif değildi denebilir yani. Fakat Medine-i Münevvere'de esas namazda, oruçta, haçta vesairede bunlar belli kriterlerle ortaya kondu, objektif, yaşanır hale getirildi. İstedikleri kadar namaz kılıyorlardı, belki oruç tutuyorlardı. Müzzemmil, Müddessir surelerinde ve İkra suresinde esasen nazarları nasıl Cenab-ı Hakk'a tevcihi ifade ediliyor. Aynı zamanda Miraç'ta müminlere de işte objektif olan esas günde 5 vakit namaz 50 vakta tekabül eder mahiyette. Sıdk ile eda edilince Süleyman Çelebi ifadesiyle 50 vaktin ecrini hakkın ata edeceği, vereceği. Aynı zamanda öyle bir paye, öyle bir mazhariyette, öyle bir mazhariyetle de ümmetiyle alakalı geriye döndü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir taraftan o teşrif, tebcil, takdir edildi. Bir diğer taraftan da ümmetin tebcili, takdiri, aynı zamanda tebşiri için 5 vakit namazla, miraçla, namaz öyle bil ki o müminin miracıdır diyor İmam Rabbani. Namaz kulun, evet, müminin miracıdır. Sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu der Alvar İmamı. Kılmayanlara hayvan demek saygısızlıktır. Ama kılma meselesine gelince beynel abdi ve küfrü es-salâ veya terkü's-salâ hadis-i şerifiyle ifade edilen bir paye ile payelendirmiş çok özel bir ibadettir namaz. Ümmeti için de öyle bir şeyle döndü. Şimdi o surenin sonunda Nahl suresinde vasbir ve mahsebruke illa billah deniyor. Ve la tahsen aleyhim. Onlara karşı tasalanma. Ve aynı zamanda gönül darlığına da kendini salma onların komploları ve hilelerinden dolayı. Akla hayale gelmediği şeyler. Türlü türlü şeyler düşünüyorlardı. Nasıl önünü keseriz? Nasıl yaptığı şeyleri yıkarız bunun? Aynen günümüzdeki bir kısım ferayine ahlakıyla hareket edenler gibi Cenab-ı Hak Efendimiz'i tesliyede bulunuyor, teselli ediyor. Ve sonra da surenin şu son ayetiyle اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Allah Celle Celaluhu yine kendi mehafet ve mehabetinden endişe duyarak onun vikayesine sığınan, himayesine girmek suretiyle takva payesiyle serfiraz olanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Bunlar onlardır ki onlar hep ihsan şuuruyla hareket ederler. Bir taraftan lügat manası itibariyle ihsanda bulunan insanlardır. Diğer taraftan da Allah'ı görüyor gibi kulluk yaparlar. Görmeseler bile Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla iki büklüm olur, el pençe divan durur, yeninde asa gibi eğilir, yerinde yüzlerini yere sürer, Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışırlar diyor. Efendim, görüldüğü gibi yani buradaki bu paye, bu mansıp Miraç'ta da aynı zamanda örtüşüyor. Ama o Efendimiz'e mahsus hususi bir şey. Ehlullah belki rüya şeklinde o türlü şeylere mazhar olabilirler. Sahabe-i kiramdan o türlü şeylere mazhar olan olabilir. Fakat ehli sünnet vel cemaatin ittifaklı ifade ettiği Efendimiz hem ruhuyla hem de mübarek cesediyle ama üstadın ifadesiyle vücudu necmi nuranisiyle sufilerin ifade ettiği vücudu hakanisiyle dolayısıyla bir bastı zaman meselesi oluyor. Bir anı seyyaleye seneler sığıştırılabilecek şekilde bütün kevni mekanları dolaşıyor, enbiya-i izamla görüşüyor. Bir yani ikincisi, hocamız belki der orada dediğini hatırlıyorum. Miracı Nebevi'nin Mekke-i Mükerreme'den Hatim'den miydi başladı Efendimiz yoksa Ümmühani validemizin evinden mi? Hazreti Ali'nin ablası sayılır. O gün onun evinde mübarek Hatice validemiz de vefat ettiği, Ebu Talip de vefat ettiği için herhalde o gece orada geceliyordu. Fakat orada iki rivayet var. Bir Hatim'den esas yolculuğun başlaması, bir de Ümmühani validemizin evinden başlaması. Mescid-i Aksa'ya kadar olan Kur'an-ı Mucir beyanla ifade edildiği için böyle bir yolculuğu inkar etme küfre yakın bir dalalettir, sapıklıktır. Ama ötesi meşhur haberle, Efendimiz'den mervi haberli olduğundan dolayı küfür isnat edilmez yani. Ama onu kabul etmek de o şekliyle kabul etmek de esasen mahsı hidayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhandır o. Bir gece kendisine bazı delillerimizi, mucizelerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem özel deyin yani, özel bir kulu. Çünkü özel bir muamele ile serfiraz kılıyor. Özel bir gecede özel bazı şeyler gösteriyor. Özel, özel, özel, bir sürü özelliği var. Özel bir kul o. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Hocam burada Esra bi Abdihi dediği gibi özel. Necm suresine fe evha ila abdihi yine evet. Onun özel kulu demektir yani. Fe evha ila abdihi ma evha ma kezebel fuadu ma ra'a diyor. Ondan bunu müşterek mütale edince gördüğü, ettiği, duyduğu, hissettiği, ihsaslarına mal olan, ihtisaslarına mal olan ne varsa bunların hiçbirinde kezip söz konusu değildir. Neyi gördüyse doğru gördü. Sadece bakmakla kalmadı. Gördü, değerlendirdi ve sonra geldi, ümmetine ifade buyurdu. Ümmetine ifade buyurduğu aynı şeyleri tıpkı Femi Güher-i Nebevisinden duyuyor gibi biz de inanıyoruz. Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir? Evet. Malum Subhan kelimesi aynı zamanda sıfatı selmiyeyi nefyeden esasen bir şeydir. Allah Kuddus ismi gibi Subhan kelimesi de münezzehtir. Yani yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkakul müberradır. Budur selmi sıfatullah. Subhan derken bütün beşeri arızalar böyle, mahlukata ait hususiyetler. Bunların hepsinden farklı o münezzeh, mukaddes, mübeccel bir varlıktır. Biz de öyle tesbih ediyoruz. Ama bu Subhan kelimesi burada mutlak bir mef'ul gibi oluyor yani. Usebbihu subhanellezi esra bi abdihi gibi bir şey. Veya Subhan diyorsunuz, subhanellezi esra. O Subhan ki sevdiği kulunu öyle yaptı. O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. Oradaki innehu zamiri zat-ı uluhiyete irca olduğu gibi Efendimiz'e tefsirlerde irca edenler de olmuş. Zat-ı uluhiyete o türlü zamirlerin irca hep bilinen bir şey. O Allah her şeyi duyan, bütün mesmuatı duyan, hatta duyulmayacakları bile duyan bir Hazreti Semî'dir. Basir, görünmeyecek şeylere mübserat diyoruz. Görünmeyecek şeyleri bile gören öyle bir basirdir. Dendiği gibi, fakat o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iltifatı ifade etme adına Allah Celle Celaluhu onun sem'ini ve basarını öyle açtı ki, işte o hiç görülmeyecekleri gördü. Aynı zamanda duyulmayacakları da duydu demek suretiyle zamiri Efendimiz'e irca etme imkanı da var. Evet. Hocam zümrüt seferlerden zaman zaman birkaç yerde göz ve kulak erbabına neler görülür, neler müşahede ederler dersin, buraya mı gönderilir? Biraz öyle, evet. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada esasen atıf yapılıyor. Onun üzerine atıf yapılıyor. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram. Efendimiz öyle zaman üstü, mekan üstü bir kısım payelerle serfiraz kılınıyor. Zirve yapıyor orada. Ama orada bir zümre var yani. Onlar da rahatsızlık hasıl etmemesi için. Hemen arkasından geliyor ikinci ayet. Ve ateyne Musa'l kitabe. Nasıl o Allah, Subhan olan Allah, sevdiği Habibi edibini zaman üstü, mekan üstü mekanlarda, yerlerde dolaştırdı. Görülmeyecekleri gördürdü, duyulmayacaklarını duydurdu. Unutmayın, biz azimüşşan, kemal-i azametle Hazreti Musa'ya da hakkı, hakikati beyan eden bir kitap vermiştik. Ve onu aynı zamanda ben İsrail içinde bir hidayet kaynağı yapmıştık. Ve demiştik ki اَلَا تَتَّقِدُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا benden başkasını, benim gayrimi katiyen vekil ittihaz etmeyiniz. İsrailoğullarına. Bu münasebeti de görmek lazım orada. İki ayet arasındaki münasebeti. Sonra onun detay diyemem ben, tetinmesi geliyor. Devam et. Ey Hazreti Nuh ile birlikte gemiye bindirip taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. Onlardan birincisinin vadisi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için sokakların, evlerin aralarına bile girerek her tarafı köşe bucak araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Bozgunculukları neticesinde maruz kaldıkları ilk felaket, Milattan önce 598'de Babil kralı Buhtun-Nasr'ın istilasıdır. O Kudüs'ü ve Beyt-i Makdis'i yerle bir etti. İsrailoğullarını Filistin'den sürüp çeşitli ülkelere dağıttı. Bir kısmını da Babil'e gönderdi. Onlara verilen ilk ceza budur. Evet, Daniel Aleyhisselam da o sürgünden nasibini aldı. Hani yakın tarihte Hazret'in cismi mübarekini bulmuşlardı, çürümemiş diye. Bu da birkaç bin senelik, 4000 senelik bir şey. Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken ikinci bozgunculuğunuzun vadisi gelince kederinizden suratlarınız asılsın, yüzünüz kararsın. Onlar da daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar. Altınızı üstünüze getirsinler diye. Ben de onu diyecektim. Altı üstüne getirme. Tebbir tedbira. Allahümme tebbir adana tedbira. Allahümme tebbir adana tedbira. Allahümme zalimin tebbirhum tedbira. Demirhum tedmira. Vaptış bihim batşen şediden. وَاجْعَلْهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا وَخُذْهُمْ أَخْسَ عَزِيزٍ مُنْتَقِمٍ وَخُذْهُمْ أَخْسَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْسَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Olur ki tevbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kafirlere zindan, dar bir mahbes kılmışız. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Yararlı işler yapan, salih ameller işleyen müminlere nail olacakları büyük mükafatı müjdeler. Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Bekledikleri vardır. Şöyle olsun falandır. La tecrisüfun elema teşteyin nüfus. Sefineler nefislerin heva ve hevesine göre yüzmezler. İlle de şu olsun der. Acele davranır burada. Sonra da işte birinin dediği gibi keşke ölsem, keşke bu mesaviyi, keşke eşrarın şerrini, füccarın mekrini, keydini görmesem, keşke milletimi, ülkemi böylesine yıkılışın, çözülüşün setin mahallinde müşahede etmesem, kurban olsam da ben, ülkem o türlü şeylere maruz kalmasa, işte bunlar insanın aculiyetinden kaynaklanan şeylerdir. De biri bunları mırıldanır durur, milleti adına, ülkesi adına. Ayet-i Kerime'nin sonundaki وَكَانَ الْاِنْسَانَ عَجُولَ insanın aceleci olduğuyla وَيَدُوا الْاِنْسَانَ'daki o yedudaki bağın düşmesi arasında münasebet var mı? وَيَدُوا الْاِنْسَانُ بِشَّرِ دُعَى بِالْخَيْرِ. Bazen insan demek hayır adına dua ettiği gibi şer adına da dua eder. Esasen orada insan her zaman hayır için dua etmeli, mükellef olduğu şey şer istememeli. Ama o acelecilik var ya orada dengeyi bozuyor. Bazen arzu ettiği, istediği şeyler olmayınca şer içinde dua ediyor. Allah canımı alsın, Allah beni yerin dibine batırsın falan diyor. Evet. O da bir onu diyordu. Evet. Kur'an ilk musikisi açısından öyle. Kur'an'da bu türlü şeyler çoktur yani. Bazen belki onları hatırlatıyordum da. Yani ifadenin böyle aceleden geçtiği yerlerde bir mütekellimiyesi düşebilir. Burada vav ve yed'u ve yed'ul insanu okurken kendini hissettirmez ama fakat burada kendi de yok esasen. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِشَرِ الْعَوَى بِالْخَيْرِ. O aceleciliği ifade eden bir şey esasen. Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik, gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. Burada modern yorum açısından ayın da bir dönemde böyle güneş gibi parlak bir şey olduğu. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ diyor. O gecenin ayeti, alameti, nişanı olduğundan dolayı bu da öyle parlakmış. Güneşten kopmuş gelmiş bir parça. Küre-i arzın güdümüne girmiş. Onun etrafında belli bir yörüngede ilel merkez bir cazibeyle etrafında dönüyor. Fakat o sönmüş yani. Sadece ona ait ışığı aksettiriyor. Artık ışığı kendisine ait değil diyor. Bu den yorum açısından onun üzerinde durulabilir. Ama gündüzün alametine, nişanına gelince o mübsirettir diyor. Aslında yani o gördüren, her şeyi gördüren demektir. Ta li tebtegu fadlen min rabbikum. Cenab-ı Hakk'ın fazlı kereminden talep edebileceğiniz şeyleri talep edesiniz. Bir de senelerin adedini bilesiniz, hesabı bilesiniz. İşte şemsi sene şudur diyesiniz. Aynı zamanda kameri sene filan onu da nefyetmiyor yani. Bütün bunları böyle yaptık. Şemsi seneyi ve kameri seneyi bilesiniz. Ve biz her şeyi biz azimüşşan böyle tafsil ederek, herkesin anlayabileceği şekilde tafsil etmekle tafsil ettik. Fassalna kelimesi, fiil mazi, nefs-i mütekellim, maal gayr, hu zamir, tafsilen kelimesi de mef'ul-i mutlak. Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Yaftasını boynuna astık. Öyle demek yafta dahi, yafta demek, tahire demek. Yani işlediğim mesavi. Eskiden idam hukukarken ben iki idamda ruhani reis olarak bulunmuştum. Boyunlarına yaptığı mesaviyi asarlar böyle. Kendi de görür onu. O kendi gördüğü zaman biri aklını kaçırmıştı, ona da şahit olmuştum. Diğeri de muvazenesi bozulmuştu. Fakat amentü'yü yarısına kadar okumuştu. İşte böyle bir yaftadır insanın dünyadaki mesavisi, maasisi. Bunlar bir yafta halinde hazırlanır, sonra onun boynuna asılır. Ve kıyamet gününde de biz onu ortaya çıkarırız diyor. Kitaben yelkahu, karşılaşır onunla, menşuren neşredilmiş olarak karşılaşır. Ayet, her insanın talih kuşunu kendisinin boynuna bağladık buyurmaktadır. Cahiliye Arapları kuşların uçuşlarının kendi mukadderatlarını belirlediklerine inanırlardı. Kur'an bu batıl inancı yıkıp insanın ancak yaptıklarına göre muamele göreceğini bildiriyor. Ayet-i Kerime insanın yaptığı her hareketle adeta bir kalem gibi, daha doğrusu tuşa dokunmuş gibi kendi ekranında hayat boyunca bir şeyler yazıp durduğunu, kıyamet günü de adeta bunun çıktısını alacağı izlenimini vermektedir. Dünya hayatında nefsin ihtirasları, gafletli insanın iyi ve kötüyü değerlendirmesini önlemektedir. Ama ahirette her şey göz önüne serilecektir. Şöyle deriz ona, defterini oku. Belki denir yani, ona şöyle denir. Küll insan lazım, nav tayrafi ve noki. Orada neşredilince ikra kitabek. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe, buyurun. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. Evet, kendi hesabını şimdi gör ama fakat hesap görmenin fayda vermediği bir yer. İflas ettikten sonra hesap etme gibi bir şey. Hadis-i şerifte iflas da anlatılıyor ya. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'in o nuruş efşan beyanı burada ayet hatırlatıyor. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Evet, yafta boynunuza asılıp orada sizi mahcup edecek şekilde neşredilmeden evvel hesabınızı sağlam tutun. Müflis olarak oraya gitmeyin. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Şöyle demek daha iyi olur. Ve kimse kimsenin günahını, vizrini taşımaz. Biz de peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Fetret dönemi. Ve in min ümmetin illa khala fiha nedir, buyuruluyor. Hiçbir ümmet yoktur ki onların aralarında eğri yolun encamından onu sakındıran bir nebi olmasın, buyuruluyor. Bu da onu yani ifade ediyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ. Onun için Hazreti Pir Kastamonu layıkalarında, o ikinci can harbinde doğrudan doğruya o temerrüdata giren, açıktan zulüm yapan, zulmün takipçisi olan onu, yakın takibi alan, açık haksızlık yapan insanlar, onları istisna ediyor da, masum kimseler orada, o türlü şeylere karışmayanlar, çoluk çocuk, kadın erkek, birileri buna itiraz etmişlerdi. Fetret dönemi insanı sayılabilirler onlar. Müslümanlık çok güzel bir temsille, halle ortaya konmadığından dolayı bence insanlar Müslümanlıktan ürküyorlarsa, işi de bakarak ürküyorlarsa, en nusraya bakarak ürküyorlarsa, bir de bunları besleyenlere bakıp bunların niye hizmet ettiklerini görüyor, İslamiyet'ten ürküyorlarsa şayet, bu insanlara bir manada fetret insanı nazarıyla bakmak lazım. Günümüzün İslam dünyası İslam'dan, Kur'an'dan, imandan hem de Müslümanlık adına insanları soğutmuş, ürkütmüş, kaçırmış. Celb-i cezbine gelince onu tam temsil eden insanlar iki nesil uğraştıktan sonra ancak zannediyorum o kırılmayı tamir edebilir, o yırtığı yamayabilirler. Ama bugünkü vandallarla değil. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde, oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Yani saraylarda, villalarda, yalılarda, yatlarda yaşayanlar demek. Mütrefin o. Zevk-i sefasını yaşayan. Cahil yüzüyor zevrak-ı sevk-i sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Son mısrada bir kelimeyi ben değiştiriyorum. Ziya Paşa'ya ait. Zannediyorum o Şinasi Hisar'ın işte şey Boğaziçi yalıları, villaları, davulları, dömbelekleri filan devlet düğünü umumi altında, ekonomik krizler altında kıvrandığı bir dönemde hiçbir şey yokmuş gibi günümüzde de olduğu mahiyette edepsizce gülen insanlar gibi, eğlenen insanlar gibi onları görünce cahil yüzüyor zevrek zevk sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada, zindanda, takipte, sürgünde, mallarını el konmada, gasp edilmede, eşkıyalık yapılmada. Buna rağmen onlar dinlemez, fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. Hem Hazreti Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter. O kullarım, kullarının günahlarına habirdir, basirdir. Her şeyden haberdar ve her şeyi görendir. Böyle olarak onların günahlarına senin Rabbin kafidir, vafidir. Başka birinin takibine gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Kim şu peşin dünya zevkini isterse biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır. Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur. Hepsine şayan-ı şükür olur demek sahipleri daha iyi olur. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak, nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişmeye... Ama demek daha uygun. Ama velel ahiret ekberu derecatim ekberu tafdile. Ama ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır. Servet, sağlık ve diğer imkanlar yönünden insanların farklı farklı olmaları Allah'ın takdiridir. Bu ayet dünyadaki fiil ve amellere göre ahirette de insanların farklı durumlarda olacağını bildirmektedir. Öyleyse insan asıl ebedi hayatta yüksek derecelere ulaşmak için çalışmalıdır. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ahiret hayatının arkasına ölesiye düş. Dünyadan da nasibini unutma diyor. İki istek, iki talep, iki emir arasındaki şeye bakacak olursanız neyin çok önemli, önde, mutlak üzerinde durulması gerekli olduğunu anlarsınız. İptiva kelimesi talebin de ötesindendir yani. Arkasını bırakmadan sürekli hep onu görme, gözetme. Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın. İmama hitap, cemaate hitaptır bu. Yani siz, ferden ferda hepiniz, haşa Allah'a iş ortak koşarsanız, ondan beklediğinizi falandan filandan, rütbeli rütbesiz insanlardan beklerseniz, hiç farkına varmadan zemme uğramış, mezmum ve perişaniyete maruz kalmış birisi olarak oturduğunuz yerde otura kalırsınız. Rabbim kesin hüküm verip emrederek şöyle buyurdu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin, ihsanda bulunun. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Hatta öf bile deme. Onları azarlama, tersleme. Onlara kerimane, tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. 22. ayetten 39. ayete kadar olan bölüm, Medine döneminin başlamak üzere olduğu sırada gittikçe güçlenecek olan İslam toplumunun hangi temel esaslar üzerine kurulacağını ilan etmektedir. Şefkatle, tevazuyla onlara kol kanat ger ve şöyle dua et. Belki şöyle de denebilir. وَخْفِدْ لَهُمَ جَنَاهَ الذُّلْ. Bir yönüyle tevazu kanatlarını onlar için yerlere kandır, indir. İhfid o demektir. Cenab-ı Hakk'ın hafid ismi var yani. Allah'ım ihfid kadr-ı adâine lehum cenâhe zülli. Onların karşısında kendisini böyle zelil gösteriyor gibi tevazu kanatlarını onlara olan rahmetinden, şefkatinden, re'fetinden yerlere kadar indir ve onunla da yetinme. Ey Rabbi Rahim'im, bunlara merhamet et. Onlar çocukken beni terbiye ettikleri gibi. Ayet-i kerimede ehadudüme evkilerine ehadudümen önce gelmesi tek kalınca şefkati daha muhtaç gibi. Daha sahip, evet. Daha garip. Bilmem ki yani o mevzuda bize düşen şeyleri anne babamıza yapmış mıyız? Evet, gözümüzün içine bakarken biz de onların gözünün içine bakmış mıyız? Emanet. Kusurumuz olmuş, incitmişsek, beklediklerini bulamamışlarsa, Cenab-ı Hak bizi affetsin. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Amin ya Rabbi. Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimselerseniz şunu bilin ki Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden tevbe edenlere karşı günahları çok affedicidir. Tevbe üstü bir şeydir, evbe. En zirvedir yani. Çok yürekten dönme, aksine ihtimal vermeyeceği şekilde onları kucaklama. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Evet, nankörün tekidir diyebilirsiniz. Kefur, fevuz sırası olması itibariyle bu mübalağa kipidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Orada pozitif olarak esasen dediği şeyleri yaptı. Sonra infakta tebzirin, savurganlığın mahsurlarını anlattı. Burada da yapılmaması gerekli olan şeyler ifade ediliyor. Hemen bu sayfada. Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle. Evet. Şimdi Bakara Sure-i Cellesi'nde de ifade buyurulduğu gibi kavlun evet. Kavlun marufun hayrümün sadakatin yetrabuhu eza yani en azından. Gördüğünüz gibi yani hepsi birbirini teyit ediyor burada. Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır. Dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir. Birçok insan servet bakımından insanların farklı seviyelerde olmasının hikmetini anlayamaz. Oysa Allah insanları zeka, kabiliyet, güç ve enerji bakımından farklı yaratmıştır. Herkesin hukukta eşitliği esastır. Fakat fazilette ve neticede eşit kılmak Allah'ın koyduğu fıtrat kanununa aykırıdır. Onun için o şekilde bir eşitliğin uygulanma şansı yoktur. Uygulama gayretleri işi daha da bozmuştur. 20. asırdaki Sovyetler tecrübesinin sonucu malumdur. Fıtrata ve insanlık şerefine en uygun nizam, meşru yoldan kazanıp meşru şekilde harcama ve toplumun mahrum kısmını ihmal etmemeyi esas prensip edinen ilahi buyruklara uymaktır. Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Cahiliye döneminin kız çocuklarını öldürme adetinin ötesinde bu ayet kürtajı yasaklıyor. Nüfus, nüfuzu artırır. Tarih bize ülkelerin nüfusları ile beslenme kaynaklarının aynı, hatta daha hızlı bir oranla arttığını göstermektedir. Mesela Türkiye'nin nüfusu 20 milyon iken 65 milyon olduğu döneme göre maddi imkanların çok daha az olduğu kesin bir gerçektir. Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Diğerlerinde doğrudan doğruya fiilden nehyediyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ يِنَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَلَّ تَحَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ diyor. Fakat sedd-i zerai açısından burada sizi zinaya sevk edecek şeyler, onlardan da uzak durun. Yani o türlü şeylere sizi çekecek, götürecek, gözünüzü kontrol altına alamamışsanız şayet, efendim o türlü şeylerde, tesirde kalmanız ihtimali olan şeyler, efendim onun için sedd-i zerai açısından burada وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا diyor, zinaya yaklaşmayın. وَلَا تَزْنُوا değil. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi gözün zinası, elin zinası, ayağın zinası ve sonra da fiil olur. Hafizanallah. Ve günümüzde olan şeyler de onlar yani. İmkanları olanlar. Eş üstüne eş, eş üstüne eş, eş üstüne eş. Müslüman göründükleri halde bu hemce bir hayat yaşıyorlar ki gavurları utandırırlar. İnnehu kâne fâhişeten diyor yani zina. Bir bohemlik, bir hayvanlıktır, fuhşiyattır. Ne kötü bir sebil, yol, yöntem. Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine, mirasçısına bir yetki, müdahale hakkı vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Burada bu ayetin diğer bir yerde kısas ayeti, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ ayetiyle esasen ya böyle tahsis edildiği veya takyid edildiği veya nesh edildiği söylenebilir. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır. Öldürme yasağına insanın kendisi de dahildir. Onun için intihar da adam öldürme gibi haramdır. Ayette yetkiden maksat kısas veya diyet olup uygulama işi yönetime aittir. Canlı bombalar da esas intihara girer. Böyle intihar edenlerin de namazları kılınmaz. Evet. Bu da kaydedilmeli. Bilu çağına ermeyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Bakın bu da öyle yine. Sedd-i zerai açısından ve la takrabu malel yetim. Elden geldiğince kim bakarsa baksın ama size düşmüşse mecbur siz de orada hak, adalet falan diyecek. Ona göre onların hakkını yemeyeceksin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Bülûğ çağının başlamasının alameti erkekte ihtilam, kızda ay halidir. Bunlar olmazsa Ebu Yusuf'a göre 15, İmam Ebu Hanife Hazretleri'ne göre ise erkek için 18, kız için 17 yaşına girmektir. Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün, doğru teraziyle tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı hem de akıbet yönünden daha güzeldir. Bilmediğin şeyin peşine düşme, tecessüs etme. Kuvvetli şüphe deyip masum kimselerin arkasına kuyruk sallayarak takılma demek yani. Çünkü insanlar kulak, göz, kalp gibi azaları nasıl kullandıklarına dair sorguya çekileceklerdir. Hem kibirli kibirli, şımarık, çalımlı yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. Evet, bu bir idiomdur yani. Kibirli insan için öyle demişler. Böyle çalımlı çalımlı ayaklarını yere vurmak, yürürken öyle edalı, endamlı yürümek, efendim yeri delemezsin sen, dağların zirvesine de ulaşamazsın. İdiyum Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Yani onunla ne anlaşılması gerekiyorsa esas onu anlamak lazım. Bütün bunların hepsi küllü zalike kâne seyyuhu inde rabbike mekruha. Böyle davranışlardan menhi olanların hepsi kötü olup Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir. Evet. Nahoş şeylerdir, mekruh şeylerdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Hocam bunlar dedi. Herkes alma Allah ilahe nâfere ve kadâ rabbuke oradan itibaren 11 madde çıkardı. Evet. Bunların hepsine bir de hikmet buyurulması. Evet. Hikmetin bu kalbin zümrüt tepelerinde ifade edildiği anlamda geniş manasına göre. Yani Cenab-ı Hakk'ın hükmü esasen isabetli, işin perde arkasında olması gerekli olan şey esasen ve bunların hepsinin bir dayanağı var. Bir şeye dayanıyorlar, sağlam blokaja dayanıyorlar. Bunların hepsi bir şeyi var diyor. Onun için bir fezleki halinde zâlike mimma vahayleyke rabbuke minel hikme diyor. Sana vahyettiği bunların hepsi aynı hikmettir. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Yasak ettiği şeylerde hikmet vardır, fayda vardır. Dünyevi, uhrevi fayda vardır. Serbest bıraktıkları şeylerde, emrettiği şeylerde hikmet vardır. İbrahim Hakkı ifadesiyle her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücuda o gelir billah diyor. Öyleyse vela tecel ma Allah ilahen ahar. Öyleyse Allah ile beraber başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. Ya demek Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla, versiyonlarıyla beyan ettik. Evet, Kur'an-ı Kerim'in tefsir usulünde tasrif deniyor bu. Ne var ki bu onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi. De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan mada tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arş sahibi yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Ama besbelli ki böyle bir şey asla vaki değil. Bakın o da iptiva yani. Göbekleri çatlayasıya orayı ihraz etmeye çalışacaklardı. Enbiya suresinde لَوْ كَانَ ف۪يهِ مُعَالَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ Bürhan-ı Temanü diye usulü din ulemasının ünvanıyla ifade ettikleri gibi لَوْ كَانَ ف۪يهِ مُعَالَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ sonra فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشَمَّ يَسْفُونَ buyuruluyor. Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini anlaşılması gerektiği gibi iyi anlayamazsınız. Bu mevzuda hakikaten cemaat da tesbih-i takdis ediyor mu? Bazı tefsirciler zannediyorum Halis-i Merhum da şey yapıyor. Ehlullah'tan bazıları hakikaten o sesleri duyduklarını yani onların inleyeceklerse iniltilerini, sevineceklerse sevinmelerini. Bir örnek olarak hani son zamanlarda bir tür çiçeklerin yanında böyle harbidarktan bahsedildiğinde pörsüdüklerini biz de görmüştük yani bunların. Böyle inşirah verici şeylerden bahsedince onların kendilerini saldıklarını görmüştük. Bunun gibi. Burada botanikten de anlayan iki ağaç arasından geçerken ağacın birisinde kurtlar bütün yaprakları yemişlerdi. Tam karşı tarafta ağaçlar, biz esrarını bilemiyoruz bunu. Yani birine, yakınında birisine bir şey musallat olunca diğerinde o mevzuda adeta antibiyotik almış gibi bir metafizik gerilim oluyor. Dolayısıyla onlar yapraklarının tekini bile vermiyorlar onlara gibi. Şimdi anlayamayacağımız şekilde bize ve in min şeyin la yusebbi ve hamdi ki Hazreti Pir çok mektuplarında serlevha olarak bunu zikrediyor. Velakin la tefkahune tesbihehum. Fıkh diyor yani. Esasen bu. Fıkh bir yönüyle sebebiyle, sonucuyla, biraz kozalite mülahazasıyla, sebep-sonuç mülahazası içinde meseleleri mütalaya alma. Tabiri diğerle meseleye biraz mahruti, bütüncül bir nazarla bakma. Böyle bakanlar anlayabilirler. Evet, her şey böyle konuşur. Neye binaen konuşur? Çünkü Allah çok halimdir ve çok gafurdur, yargıcıdır. Diyor yani kedilerin ya Rahman ya Rahim ya Rahman dediğinden de bahsediyor yani. Evet. Yadırgamamak lazım bunu. Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. Onların iradelerini nefy ederek tamamen cebri bir şey, cebri mutlak değil yani. İradelerin hakkını vermemişler orada. Temayül, meyelan, meyelandaki tasarruf ölçüsünde olsun. tesavvüt tarafından ibaret olan bir şeyde yapmaları gerekli olan şeyi yapmamışlar. Biz de onlarla senin arana perde kururuz. Dolayısıyla ahirete inanmazlar o hicabı mesuldan dolayı. Biraz o vakıf deyince biraz kalpteki kılıf gibi bir şey oluyor. Bu hicap deyince de böyle bakıp görememe gibi bir şey oluyor. Onu da söylüyor, arkadan geliyor. Ayrıca başka bir şey daha yaparız. Ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarına dönüp giderler. Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kâh şahir, kâh büyücü, kâh kâhin, kâh mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı. Evet, farkı yok. Bugün dedikleri gibi, şimdi de terör, paralel, yok sülük, yok haşhaşi, yani gördüğünüz gibi küfür sıfatı taşıyanlar her zaman aynı şeyleri mırıldana gelmişler. Kafir demiyoruz da küfür sıfatı taşıyanlar. Tabii bir de onların arkasından sürüklenen ahmaklar. Amnofis'in arkasından, Ramses'in arkasından, Hitler'in arkasından, Rommel'in arkasından sürüklenen sürüler. Evet. Bir de şöyle dediler. Sahi biz kupkuru kemik yağını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil. Evet. Bütün bu mesavi irtikap edenler de ahiret hakkında kuşkusu olanlar, dünyayı her şey zannedenler, kella bel tuhibbunel acile, tokatına müstahak olanlar, yestahibbunel hayate dünya alel ahire, bu zaman bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme zamanı olması itibariyle kazanacakları yolda kaybeden insanlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Onlara denecek bir şey var. كُونَ حِجَارَةً وَحَد۪يدًا. Ey tabiatları icabı, zaten kayalaşmış, granitleşmiş insanlar veya hakka hakikate karşı kabul etmeyecek kadar demir haline gelmiş zavallılar. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ve rabbuke a'lemu bimen fis semavati vel ard ve laqad faddalna ba'dan nebiyyin ala ba'din ve ateyna Davuda zebura. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق الله العظيم. De ki, ister taş olun ister demir, hatta yeniden dirilmesi aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o diyecekler? De ki, belki de yakındır. Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp dünyada pek az kaldığınızı sanacaksınız. Söyle o kullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan İnsanın açık düşmanıdır. Rabbiniz sizi bilinmesi gereken şekliyle en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Zaten ey Resulüm, seni onlar üzerine bir vekil olarak göndermedik. Hem senin Rabbin göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilendir. Biz peygamberlerden bazısını bazısına üstün kıldık. Bu arada Hazreti Davud Aleyhisselam'a da Zebur'u verdik. De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onlar ne sizin sıkıntılarınızı giderebilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rabbilerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı helak etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma mena'na en nursile bil ayeti illa en kezzeb. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Hatırla o zamanı ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gönderdiğimiz temaşayı, sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları imtihan vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Açıklama var mı orada? Kısa bir şey var. Bu ayette rüya düş anlamına olmayıp dış dünyada görülen şey manasındadır. Miraca işarettir. Sadece düş, rüya olsaydı insanlar için ciddi bir imtihan olmazdı. Evet. Bu biraz böyle Granik vakasını da hatırlatır gibi. Yine hatırla o zamanı ki meleklere Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız İblis secde etmeyip çamurdan yaratın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana mühlet verirsen gör bak nasıl da onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alacağım dedi. Defol buradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza, has tamam bir ceza. Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak harekete geçir gibi bir şeydir yani müstesna. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki? Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar. Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yüzdürüyor. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا صدق الله العظيم. Denizde musibete maruz kaldığınızda Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte şu insan denen nesne çok nankördür. Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız. İzzü celalime kasem ederim ki biz Adem evlatlarını gerçekten mükerrem, müşarun bil benan kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık. Günü geldiğinde her sınıftan insanları tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağıracağız. Kimin hesap defteri sağından verilirse işte onlar defterlerini emin olarak okuyacak ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmayacaklardır. Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edileceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin kritik imtihanlarını anlayabilmek için Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı halleri düşünelim. Baskı, tehdit, büyük servet teklifleri, kral yapma, en güzel kadınları sağlama, tuzaklar kurma, kendine ve taraflarına yıllarca süren sosyal ve ekonomik boykotlar uygulama gibi. Bunlardan bir tekinin bile nice dava adamlarını çekip götürdüğü düşünülürse meselenin kolay olmadığı ortaya çıkar. Ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara önem verdiği manasına gelmeyip müminleri çok ciddi imtihanlara hazırlama gayesine matuftur. Eğer sana sebat vermeseydik ki verdik, ilahi tespitle tespit ettik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin ama katiyen en az şekilde bile meyletmedin. Muhal farz olsaydı o takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Tattırırdık da sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın. Bu kısım iki noktaya vurgulamaktadır. Bir, batıla meyletmen halinde hem dünyada hem de ahirette Allah'ın azabına müstahak olurdun. İki, küfrün düzenlerine karşı Allah'ın lütfu olmazsa Resulullah bile mukavemet edemez. Onda şüphe yok. Öyle bakınca, öyle görünce esasen Kur'an'la münasebet devam ediyor demektir. Geçmişte mübarek bir zata nazil olmuş, bugün bize sevap kazanalım diye okuyorsanız, hayatınızla, halinizle, tavrınızla, temsilinizle her ayetin şöyle böyle sizinle bir çeşit münasebeti olduğunu düşünmüyorsanız, uygulama gayret içinde olmuyorsanız, fersah fersah Kur'an'dan uzaksınız. Siz birer Kur'an yetimi, Kur'an'da bugünkü basiretsiz Müslümanların yetimi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Sadakallahu'l-Azim. Onlar yurdundan çıkarmak, oynatmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır, sonra da yok olur giderler. Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın. Peygamberi süren veya öldüren bir topluluk hakkında cari olan hüküm şudur. Ya helak edilirler, ya düşman idaresine girerler, ya da peygamberlerin taraftarlarınca hezimete uğratılırlar. gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. Hem gece hem de gündüz melekleri sabah namazında hazır olurlar, şahit olurlar. Sabahleyin bütün kainat uyanır. Bu ayette 5 vakit namaz mücmel olarak yer alır. Vakitleri ayrıntılı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Böylece Miraç gecesi bildirilen 5 vakit namaz, Miraç ile en çok ilgili İsra suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretilmiş. O da benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın buyurmuştur. Aksi halde namazı Allah'ın istediği tarzda eda etmenin mümkün olmadığına böylece dikkat çekmiştir. Sallu kemare eytumunu usalli. Gece uykudan uyanmak suretiyle kılınan teheccüd namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz, ümmete sünnettir. Sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini kuvvetle umabilirsin. Makam-ı mahmud, Allah'a yakınlık ve ahiretteki en büyük şefaat makamıdır. De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir. Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir. Bu ayetteki ruh, genellikle insanın ruhu, canı olarak anlaşılır. Kur'an'da Cebrail aleyhisselam hakkında da kullanılır. Ayetin Kur'an vahyinden bahsedilen bir siyak içinde yer alması, Hazreti Cebrail aleyhisselamın da vahyi getiren melek olması karineleriyle bazı müfessirler burada ikinci tefsir üzerinde dururlar. Vahyi Cebrail getiriyor cevabını alan müşrikler onun hakkında bilgi istemiş olabilirler. Eğer dileseydik sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın. İlla rahmeten min Rabbik, inne fadlehu kâne aleyke kebîra. Sadakallahul azim. Ve bellegana rasuluhun nebiyyul haşimil kureşiyyul mekkiyul medenik. Allahu ekber kebîra ve elhamdülillah kethîra. Ve subhanallahi bukreten ve asîle. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. اللهم إنا نسألك كل ما سألناك إلى الآن من الخير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل ما انتظرنا من لدنك إلى الآن يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا في كل شأننا وفي كل أمرنا من الخير ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام يا من إذا دعي أجاب يا غفور يا تواب يا رحيم يا مجيب يا لطيف يا رحمن يا رحيم آمين وصلى الله على سيدنا محمد